أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورة العنكبوت مكي سورة دي نازل شوی دی ورستو د سورۃ التطفیف او مخکی د سورۃ التطفیف او ورستو د سورۃ الروم نه. ترتیب قرآنی کې یو کم دیرشم نمبر سورۃ دی. ترتیب نزولی کې پنځه اتیایم نمبر سورۃ دی. عرب درې سورۃ د ما قبل سره ده. سورۃ القصص کی تسلی و او تشجیع و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا. نو دی سورۃ کی اللہ تعالی تشجیع ذکر کئی مومنان و مسلمانان تا. دویم ربط دما قبل سردار پا سورۃ قصص کی مسلر توحید دا اللہ تعالی و پا غیبانی دلائل بیان شولا. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ جی کرکی ترغیب تبلیغ دا دغا مسئلی تا چی دا اللہ تعالیٰ دا توحید دغا مسئلہ ورسوی نور و مومنان و مسلمانان تا. داود صورت دا التشجیع بے ابتلاء المصائب. مصائب مشکلات برازی دا غی برداشو کئی دا اللہ تعالیٰ دا دین نا دا مصائب فوجبانی وانا اوڑی. اسماء حسنا د الله تعالی ذکر شوی دی به حسب تکرار یولس. او خلاصه د سورت دار چې د سورت څلور حصے دی. اول حساب بیانیږي تر د څوارلسم آیات پورې. په دې کې اول ذکر کیږي التشجيع بابتلاء المصائب. دویم بدی کی ذکر کی گی اہلاک الکافرین دشمنان بدی اللہ تعالیٰ تباہ کی. بیا ترغیب دے جہاد و مجاہدی تا. لسم آیات کی و لسم آیات کی بشارت اللہ تعالیٰ ذکر کی مجاہدین تا. او بیا د سلور امتحانات ذکر دے. سلور امتحانات پر باندی رازی کل چید اللہ تعالیٰ دا دین دعوت کے دی امتحانات تزوٹیں گے. رست دا غی تفصیل پا یو جو آیات کی مونگ ذکر کرو چھے پا دی آیات کی دا مجاہدہ دا پا دی آیات کی دا مجاہدہ دا دا غی وضاحت با پخپل خپلزے برنی کی. نو سوار لسم آیات پوری اولنے باب دے. دا غی نو رست بیا دویم باب شروع کی. الف لام میم. اللہ تعالیٰ پوئی گی فمانا دی حروف. اللہ اعلم بی مرادی ہی ذالکا. اللہ تعالیٰ دی پا مراد و دی پا مقصد بانی خپوئی گی. مخ کی تست بار بار ویلے شوی دی دا حروف دا سورتنو پا اوائلو کی ذکر کی گی او دا دلالت کی پا اعجاز دا قرآن کریم من. احسب الناس و گمان کئی خلق ایت رکو چی پری بخود لیشی دیو ای قولو دا دی وجینا چی وای دیو آمننا ایمان را وڑ دی منگا و هم لا یبتنون او حال داری چی پا دیو بانی با ازمیخ نشی کی دلی پا دیو بانی با امتحان نشی کی دلی. دا دعوت سورت دا حاصل داری چی صرف پا دعوی دا آمننا سر خلق دا جہنم ننشی بچ کی دلی تا اللہ تعالی دا عذاب ننشی بچ کی دلی بلکی دا داوی دا ایمان سرا تکالیب دا اللہ تعالیٰ پا دین کی راضی نو جی کل دی آغا برداش کل رو پاگی کی ٹینگ شولی نو بیا با دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نبچ کے گی دا جہنم نو بیا بچ کے گی. احسب الناس و گمان کئی خلق ایوت رکو چی پری با خود لیشی دیو ای قولو دا دیو جنا چی وای دیو آمن نا ایمان را وڑ دی منگا و هم لا یبتنون و حال داری چی پا دیو بانی با ازمیخ و امتحان نشی کی دلے. حدیث کی راغلی دی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل د ټولو نسخ حالات د الله تعالی په دین کې پنبی علی سلام باندې راغلی، او بیا چې څوک د انبی علی سلام په نقش قدم باندې رواني نو بیا په هغه باندې ډیر مصائب او مشکلات راځي. ولقد فتن الذين من قبلهم، او یقینا ازمیختونه کړیو مونږه پاکستانو باندې چې ردیو نمخ کیو مخکینو خلکو باندې امتحانات راغلیو. تو دین و مراد سوک دی من قبل ہم نو مراد تیرے مخ کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تی مراد دی، دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ملگری دا دین و مراد دی حق پرس خلق. نو پا حاجز کرا غلی دی و تفسیر مداری کے غی تلن دا اشارہ کری دا فمن ہم میوزع المنشار علی رأسی، بعض انبیاء علیہ السلام و دا غی ملگری دا سی و جدا غی پا سر بانی با عرقی خودلیشولا فیوزع شقین ناغه با دو ټوکلې شو. ومنهم من يحبر له، او بعض یاغه چې اغه لبا کند او کنستلې شول او هغه په پیخخ کړلې شول ژوندۍ، او بعض یاغه داسې و چې یمت شو بیمشات الحديد، هغه با د وسپنې په منګزو باندې وداغې نه غوخي و توګلې شولې غوخي به توګلې شولې. ما یسری په هو ذالکان دینه، خو د الله تعالی د دین نه په دې باندې نه غوختله پیوی سپیلی سر چی دا اللہ دا دین نوڑی دا غصه شده بیا دا خو مومن مسلمان نشی که دلی نا پا تکالی پا بانی با صبر که امتحانات بانی با صبر که. تفسیر مدارک دیر بہترین خبر کردی دا دیده که وی فمن شکراتی ایام الرخائی، چاچی دا سهولت پا ورزو کی دا اللہ تلا دا نیمتون شکریا دا اکللا، و صبر پی ایام البلائی او دا مصیبتون پا ورزو کی پا امتحانات وانی صبر وکا فهو من الصادقین، نو دا برشتونه مومن مسلمانوی. من صبر فی ایام من شکر فی ایام الرخائی، د سہولت او د خوشالو پورز کړي د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړه، و صبر فی ایام البلای او د امتحانات پورز کړي صبر وکا فهو من الصادقین، نو دا رشتونه دی په داوه د ایمان کې، په داوه د ایمان کې دا رشتونه دی چې مالدار وي خنی نعمتونه دي سہولیات دي او د الله د نعمتونو شکریا ادا کړله، او کله چې مصائب او تکالیف شوله نو بیا دي صبر وکړه، نو په هو من الصادقین دغه مؤمن مسلمان چیرې دغه رښتونه دی په داوه د ایمان کې. او بیا ډیر عجیبه خبره کړې ده وای ومن بطره فی ایام الرخای، او چا چې د سہولت په ورځو کې بطر وکړه تکبر او لویه وکړه، و جزع فی ایام البلائی او د مصیبت په ورځو کې جزع پد او پریادونه او کله په هو من الکاذبین، نو دغه دی د دروغجنو نه په داوود ایمان کې، دا په داوود ایمان کې سره دروغجن دی. تفسیر مدارکم ذکر کړی، او مولا علی قرم کلالی په تفسیر انوار القرآن کې دا ذکر کړی. الله تعالی دې مونږ او تاسو صبر کوون کې جوړ کړي. بیا دا یو مسله بل زده کړه، امتحان چې د الله تعالی تر طرف ناراضی نو دوه قسمه امتحانات دي. یو امتحانات دی په تکالیفی تکوینیه سره، تکوینیه تکالیف مرزونه دی، او دغه سی د مخالفین دی طرف نه کنزل دی، تهمتونه دی، غلطی په توی لګول دی، قید کول دی، بندی کول دی، وجل دی، شهادتونه دی، زخمی کیدل دی، کور کله پری خودل دی، نو دی ته لیکيږي تکالیفی تکوینیه د دشمن دی طرف نه کوم مشکلات دی. او دویم دی تکالیف شرعیه، امتحان دی په تکالیف شرعیه سره، jihad کول دی، هجرت کول دی، دغه سی ته الله تعالی عبادت کول دی، روزنی ول دی، حج کول دی. نو یو دی تکالیف تکوینیه او دویم دی تکالیف تشریعیه. الله تعالی دا دوه امتحانات په مونږ او تاسو باندې کوي، او یقینا ازمیخ کړه مونږه پاکستان باندې من قبل هم چې مخکې ور دیونه. فلا یعلم ان الله الذين صدقوا، نو خامخا اخکاره که اللہ تعالی دا مانا بنه کوي چې الله تعالی معلومه یا نه، الله تعالی ته هر څه معلوم دی، دین مراد چیرې اخکاره کول تی مراد دی. نو خامخا اخکاره که الله تعالی کسان در چې رښتینی دي چې رښتیا وای، ولا یعلمن الکاذبین، او خامخا اخکاره که الله تعالی دروغجن لره په داوه د ایمان کې کوم خلق دروغجنی. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. پدی آیات کی غدوی مداوی ذکر کی، اهلاک الكافرین، ستا چې کم دشمنان دی هغه الله تعالی تبا کوي. ام حسب الذين يغمان كسان يعملون السيئات يعملون كينا كارا تفسیر مداری کوئی مړ نه کار اعمال کم دی خو زبر ته ما اشرك والمعاصي مراد درین سره شرک یو دغه سی نور گناهونه کین نردیوس گمان دی ایس بقونا چې دی او بچی د عذاب زمونږ د عذاب نه وسب چې دی سا ما يحكمون ډیر بدل هغه فیصله چې دی کین ډیر خلق دا فیصله کین پخپل گمان کی چې ناکاره اعمال بم کوي کوپر بم کوي شرک بکې جمهوریت بکې او بیا هم دا وای چې مونږ به د الله تعالی د عذاب نه بچو سا ما يحكمون دا ډېری بدی فیصله دي چې دوی کوي د ځان سره دی دا فیصله کوي یو اپیسیو پر دوه وګوانی اختشویو پر دوه پر پټی ته وته پر دې پټیو وګی مه ماتول نو اپیسیو نوول به ځان نه اجازه توخته وی اپیسی وگی مات کی بیا به ځان تویل وی او یو سوخ دی مات کی وی اس خبرن دا وگی وی مات کله نو ځان نه به ځان لپاره تور کله وی او مات کی چې پټی مالک راغی یو ورځ چره وگی نشتره بل ورځ پټی نیم خالی شوی اپیسی پخپل راضی وی وگی مات کی وی او مات کی سړی خغت لول راغسته دی او ولال پټی کې ناشته سړی راغله دا خوسی اپیسی وو اپیجی سیو بس چې دا وایي چې اپیسی به ګمات کی بیا ارزان سره یا سو دې مات کی یو سړی ویل وایي اپیسی به سو ډانګي وایي چې بیا وایي ودی وایي خیر دی یو غرب او غرب وایي واه نو دې دې کې الله تعالی وایي چې آیتاسو ګمان آی ګمان کیا کسان چې غناکار اعمال کوي او بیا هم ا ایسبقونا بیا دا وایي چې مونږ به د الله تعالی د عذاب نه وشو سا ما يحكمون دا فیصله ډیره بدله چې هم بد اعمال کوي او بیا هم سوی چې مونږ د الله تعالی د عذاب نه بچ کیږو دا پیسہ لی دی دا پتوی دی کم دینا راگستی دی من کان یرجو لقاء اللہ فا انا جل اللہ لآت و سمیع العلیم دا متعلق دی دا ولی داوی سرا سوک چی دا اللہ تعالی دا ملاقات یا رکی او امید اشتا دی دا اللہ تعالی سرا با قیامت کے ملاوی گما نو آغی بانی با تکالیب راجی آغا دیو تا تیارے ہو کی نو آغا تیارے یوازی پا شربتونو کی او پا گبین کی او پا غوخو کی پا شرگانو کی ندے بلکه هغه پس کې په غوخو پرې کولو کې په وینو تو یولو کې په هجرتونو کې په جهادونو کې پر وجو نیولو کې کدا الله د ملاقات عقیده دین او تکالیف به برداشت کې من کان یرجو لقاء الله سوک چې عقیده لري د پیش کېدلو الله تعالی ته دو معنی تفسیر مداری کړی دي یو معنی کړی دی یا عمل او ثوابه سوک چې امید ساتي د ملاقات د الله تعالی یعنی د نیکو اعمال او ثواب د تمیلاو شي یا عمل ثواب ہوں دوی مانا یہ کرکڑی دا یا خواب و حساب ہوں چوک چی یریگی دا ملاقات دا اللہ تعالی یعنی یا خواب و حساب ہوں دا اللہ تعالی دا حساب کتاب نا یریگی تفسیر مدارک تا کرکڑی پا ان آجل اللہ لآت یقین النیتا دا اللہ تعالی خام خارت لن کی دا و هو سمیع العلیم و دا اللہ تعالی حرس اوری العلیم پوی دے پا ہر سوان دے حرس اللہ تعالی اوری او اللہ تعالی پا ہر سوانی پوی دے من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين دیکي اولني مجاهده ذکر کوي تاسو تمایل سو امتحانات برازي سلور امتحانات برازي استاد سوچ فکر کوي ځانته شي دا چا باندې راغلي دي کنه دي راغلي کنه یې راغلي اسره د جنت بیا ته منه کوي دا به پیرازي خامخا د امتحانات دا مشکلات چې داري برداشت کړل چې چا باندې راغله او برداشت کړل نو فإن أجل الله لآت دا اللہ مخطب وردی اللہ تعالیٰ با تبدلی ورکی اول مجاہدہ ولنے امتحان چرے ازان کڑا ولدی پڑیر محنت سرا دا پارا دا ایمان دا پارا دا توحید دا اللہ تعالیٰ دا دعوت دا دین دا پارا دا ولنے امتحان دے زان بکڑے دا ایمان دا پارا زان بکڑے دا اللہ تعالیٰ دا توحید دا ذکر دا پارا زان بکڑے دا اللہ تعالیٰ دا دین دا دعوت دا پارا او دا چی زان دے اکڑاو نو پیدا ایتا تا دا ذکر اللہ تعالیٰ خو ستا دعوت تا ستا توحید تا ستا عقیدی تا ستا ایمان تا خو اللہ تعالیٰ محتاج نده ومن جاہد او چا چیزان او کڑاو فا انما یجاہدو لنفسی انو یقیناً کڑاوی دا پارا دا پایدی دا خپل زان دیں تفسیر حدائق الروح دو معنی ذکر کردی دی بلکی درے معنی من جاہد نفسهو بی صبر علی طاعت اللہ تعالی اولا نئی معنی دا شولا من جاہد من جاهد نفسه بالصبر على طاعه الله تعالى چاچی اخ جہاد وک د خپل ځان سره په صبر کولو سره په طاعت د الله تعالی باندې یز خپل نه په سر جهاد د ټول نگران شه دی ښه طالبانی اوس مجاهدینی طالبان دی یا د مدرسې هر څوک شي دی خو چې د الله تعالی د دین د قانون کوشش کوي او هغه غواړي او د سره په جیب کې په موبایل کې په خپل غاني بجانی دی فلمونه دی وسره ټیک ټاک دی وسره کسې قطاری دی وسره وس دا مجاهد او دا طالب په دی باندې بل سړی وهی چې دا مکه او خپل وسره ای نو دا جهاد اول ګران دی چې تر خپل ځان سره جهاد وکا نو من جاهد نفسه بالصبر على طاعت الله تعالی اول جهاد وکړ خپل ځان سره پټینګولو باندې په طاعت الله تعالی باندې خپل نفس په طاعت الله تعالی باندې ټینګا نو په انما یجاهد لنفسه دا خپل نفس ټینګول په طاعت الله تعالی باندې دی پیدا خپل ځان تر درې پیدا تعالی ده دوی مانا کری دا وی من جاہد من جاہد شیطانا بی دفع وسائسی ہی چاچی جہاد وکا دا شیطان سر دا غید وسوسی پا دا پا کولو باننے فا انما یو جاہدو لنفسی زان وکڑا ویکڑا ویکڑا چی دا شیطان سر دی مقابلہ ونکلر و جہاد دی ونکا نبیار کافر سر جہاد نشی کولے من جاہد نفسه من جاہد شیطانا بی دفع وسائسی ہی تاتوی درس ته مکینه بارت زو دند ده تاتوی بازار کی ګرځ مړ سه ګوري د الله بنده تاتوی سبق مو آیا تاتوی مړ jihad بنی سکے بس بل یو کار کو د دین بس دغم پوره دی نو من جاهد من جاهد الشیطان بدفع وسائسه د شیطان وسوسه د پکللې دغم jihad دی او درې مغه اخیره معنا ده تفسیر مدارک کا ذکر کړی ده من جاهد من جاهد الكفار فانما يجاهد لنفسه تفسير حدائق الروح والريحان او تفسير مدارک د غدری ونه ترجمه کړی دي نو چا چې ځانو کړهو یقینا دا کړهو دا کړهو کوي د پاره د بيدی د خپل ځان د خپل ځان د پاره دا کړهو کوي ان الله یقینا الله تعالی لغنی عن العالمین بے پروا دی د ټولو خلقونه د ټولو مخلوقاتونه الله تعالی بے پروا دی د ځان د پاره چې څه کری هغه بری بی نو څه ګټه چری وکړله ځان لري وکړله والذین آمنوا دا بشارت اخروی دی او دا بیان دی لپاره د لنفسی هی چې چا ځان وکړه او نو پیدا یې خپل ځان د پاره ده دا بیان دی اوس والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عملو صالحات او عملونه کړی دي نیک په ذکر پیغمبر لنکفرن عنهم سیئاتهم خامخاب اوری جو مونږ د هغې نه بدی دغې لری بکومنگ داغی نہ بدای داغی گناہوں نہ داغی ولنجین نو مخام خا بدل بور کومنگ داغی تحسن الذی کان یعملون ډیر خیسته بدلا دا غاملون چدی کئ چا چ خیسته عملون او کل الله تعالی زبوت داغی خیسته بدل ورکم خلکوی ش س کری غبری بی نو چ نیک اعمال لو کل داغی خیسته بدل او بد اعمال چ لو کل داغی بد بدل ووصينا الانسان بوالديه حسنا دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي دویم امتحان کله چې د الله تعالی د دین دعوت کې ته د الله تعالی په دین باندې ټینګ شي نو دویم امتحان بر باندې راځي د مور او پلار مول او پلار بر ته دعوت درکې کوبر طرف ته شرک طرف ته نو دغه سي د جهاد نه وري منه کوي د کور نه وري شړي چې جهاد د زینو بس اکثر د خلکو ته یو ټکه معلوم دی وی دا زمان اثر آکڑ دے وی دا میں آکڑ دے زکر زمان خبر نہ منی نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ دا غی خبر ذکر کئی چی دا امتحان بر بند رازی دا مور و پلار دا ترونو دا ماماگانو دا خپل و خپلوانو دا ورونو دا امتحان بر بند رازی که جہاد دی وقت خو نور دا سی عام شرک دعوت نور کئی مور و پلار دا وڈیر کمی خود جہاد نری منہ کئی دا ہجرت نری منہ کئی نور دا الله تعالی دا دین دا نور خدمتون نه منکه نو دا امتحان باندې من راځي اخر دا چې رکور نه بده او شړی بیا ور باندې پتو لګی چې دا عاق دی بس دا ما عقړه دی زما په جیدات کې هم د دې برخه وې سنشته دی دا شته دی خدا حالت شته دی او هر چا باندې بدایو اندازې پوری راغلی موږ یو ملګری واغې jihad کا اوس شهید شو دی الله تعالی دې شهادت دا قبول کړي نو خپل مور ته jihad لمزه کنه وای زر تر خپل سینې پاین بخم هغه ته په مور نه بدره کولوی بیزه بدره لاغستی و وس په میتال یو بزاغ استه یو خبره بخلاصه زه پغه کې و په ماشوم وړو کې متا مال را کړی دی وسته سو کم نه بده را کول لرزوس jihad کوم توس مار jihad نه منه کې نو دا دغه ور باندې راځي دا امتحان باندې راځي الله وای په ډیر دغه کې احتیاط وکاس نه چې په دې بی دیني کې چرته مور خپل خبره و منی واوسین الانسان او کله حکم کړي او مونږه کله حکم کړي دی مونږه انسان تابع والدی د مور خپل سره حسنن دغه کولو د مور او پلار سره خکا وا خو دومره سره مکه و چې تا ته jihad مکه هجرت مکه د الله تعالی د دین کار مکه ته سره بیا پاغي کې مومنه نه مې معنا و سره مفسرین لیکلی دي وې دا آیات نازل شوه دی په واره د سعد رضی الله تعالی عنه په واره کې سعد رضی الله تعالی عنه ډیر دردون کې واقعیا دا ډیر سبق ته سړی ته حاصلېږي سعد رضی الله تعالی عنه خپل واقعیا ذکر کړي امام قرطبی تقریبا تمامی مفسرین دا واقعہ ذکر کړی دی سعد رضی اللہ تعالی عنہ کنت بارن بی امی فاسلمت زه د خپل مور سره ډیر زیات احسان کوم کی او نما اسلام راوړ مسلمان شوم بس ایمان می راوړ اسلام می راوړ خو مور او پلار سره ډیر زیات احسان میکاو نو زما مور ما ته خبر او کله لتدعون عن دینک او لا اکل ولا اشربو حتی اموتا یا به تا دین اسلام پریک دی لده پیغمبر مرگرتیا با پریک دی او یا زا خوراک بنکو ماسکاک بنکو ماتر دی پوری چی مرگ را لراشی سعد رضی اللہ تعالی عنہوی مور میرا تا دا خبر او کلده او بیا اغا بچه چی داغی بعضی بچی اندسی دا مور و پلار سیم نلگی او دا مور و پلار دا بچی سرم نلگی خود داوی چی دا منگر دیر زیاد روغ او دا خپل مور سرم دیر زیاد احساناتو ما سرم دیر احساناتو خو ما چې ایمان اسلام راو له ماته دا خبره وکړه چې یا به دین پرېګ دی د الله تعالی د دین نه به توبګار کیږي بری پیغمبر مرګرتیا به پرېګ دی او کدا نه نو بس زه نه خوراک کوم او نسکا کوم بس دغه سی بمړ شم دا امتحان دی الله تعالی په موږ تاسو باندې راولي ښا دا ډیر ګران دی او چې راغې دا باندې نو بیا د الله تعالی نه غواړی چې صبر استقامت پرې کې وکړو اوس د سعد رضی الله تعالی عنه جواب ته ګورئ نو سعد رضی اللہ تعالی عنہ تو ویل لو کانت لکی مئۃ نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی هذا فان شئت فکلی وان شئت فلا تاکلی اے موری زما استاد تعلق چرے پدی دی وانی ختم نے ستا پتا کہ ہو یو سادے ہو کستا پدی بدن کی سل روحن اوغر زولے شی او استان یو یو ساخی جی او زر تدرس گورما نو ما ترکتو دینی هازا زد الله تعالی دا دین نه پریکدم ان شیته په کلی که خوخه دین خوراک کو که خوخه دی شي ژوند ونه مونه خوري الله دې ربانی سره وم نه خور دی کی دا د صحابه رضی الله تعالی عنهم جزا الله عنا دا صحابه کرام خو و موري ته خو د دین پر خودل و او استاد کی خدای یو روح دی چې ته زب مړ شم زب خوراک کات نه کوم سکه سل روحونه شي د پکی او یو یو د نه وزي زما په مخ کې نو ودي وزي دنه زما په دی باندې پروا نشته او بیا ته چې زه خوراک نه کوم که خوخه دي شي کوږي شوی وای خوراو که نه خوري اړو چې یو نړیم ته ونه کی په دې زیات یمړ شي خو زه د الله تعالی د دین چره نه پرېږدم امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی نو دا امتحان به باندې راځي د مور او پلار د طرف نه د مشران د طرف نه ور باندې امتحان نازي دا تقریبا په دی مجاهدین باندې په هر چا راغلی دي څوک بال وای څوک بنوي خو تقریبا په چا باندې نه راغلی نو بیا هم پاغی بند راځي یا هغه څوک چې د چا مور او پلار نیکانی نو یا په خپل مجاهدینی نو دا غیر طرف ته نه راځي نور چې عموما دا په مجاهدین باندې راغلی دي و اوسین الانسان او کله کوم کړه دی مونږه انسان ته بیواری دی د مور او پلار سره حسن د احسان کولو دخه کوونه و ان جاهدا کا او کچری زور کوي وتا باندې لتو شریک وي چې شریک جوړ کی ته بی زما سره الله تعالی وای ما لیس لک به علم چنیشت رستار پاره په شرک باندې علم څه دلیل څه علم فلا تطعهما نو خبر ممنه دغه دوانو الی مرجعکم ما ترې پیش استاسو فونبئکم نو خبر بدر کم تاسو ته ما کنتم تعملون پغه عملون من چې تاسو یې کوي تاسو کوم اعمال کوي نو الله تعالی وای د پغه باندې پویګم دغه بدل ورته در کوم والذین امنوا وعملوا الصالحات دا بشارت دی واستما قبل د پاره یعنی هغه خلک چې په دین کې د مور او پلار خبره ونه منله او د دین نه وانه غوښته اوس د غیر پر الله تعالی بشارت ذکر کوي والذین آمنو مونږ تاسو چیرې آسان آسان تر ټینګړي دي ځکه وسم چیرې چې د مور او پلار مسلمانان همي کنه وګوره بعضی خبرې نه مانی خو مونږ او تاسو هغه خبرې په کور کې نه دي کړې، ترې مور او خور ترې سی وای ته ستر پرده ولې نه کې خبره سره مینه چې کور نه ونه شړلې ما د بل نوم کېدی دا خبره او ته وکړي او توې د پردو خیراتونو او د پردو ودونو لچرې په بي سترې په بي پردګۍ سره تم ده دسی ته وای ترې خپل پلار ته وای تا په شرعي طریقې باندې میراث ولیندې ورکړي ته ترا خبره وکړه تو ته نوري خبرې وکړه چې ورور دی یو پلار دی هغه ګیره خړی او یو غیر شرعی کار کوي تو ته وای دا ته مکوې تر کور نه شړی کنه ته کور نه شړی خو مونږ او تاسو هغه څه کو چې هغه مور او پلار هم کوي چې مور او پلار یې کوي خو هغه ته بیا پغې ونه غوسه کیږي که والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړی دي عملونه کوي نیک په طریقه د پیغمبر لندخلنهم فی الصالحین خامخا داخل وکړو دې لپاره فی الصالحین په ډله د کاملو نیکانو کې الله تعالی وي په کاملو نیکانو کې ودا داخل شي ومن الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله دا دریم امتحان دی ته هم ځان ټینګوي حاصل دا دی چې د ایمان او د دعوت د وجې نه خلق بری مخالف شي نو بعض انسانان چې هغه منافقت شروع کی لیکن مؤمن لره د داسې منافق نه ځان بچ کول پکار دی کله به داسې ستا په څنګ کې به اوسیږي ستا په گاون کې وي تا ته به خپله خیر خواهی ښکاره کوي چې ته زما ورور یې ته مؤمن مسلمان یې خو لیکن هغه به ورور په قلاره قلاره باندې منافقت شروع کی نو منافق ته څه وایي په پښتو کې د نستوڼي مار در نستوڼي مار دی په یو کور کې به دې سره په یو گاون کې به دې سره په یو ځای کې به دې سره نو دې کې دریم امتحان دی چې دغه سړی نه او بیا ځان بچ کې منافقانو سره به تعلق نه ساتي ومن الناس او باجر خلقنا من یقول آمنا بالله چې وای هغه ایمان راوړی دی مونږ په الله تعالی باندې فیضا اوز فی الله نو کله چې بد رد ویلې شي هغې ته تکلیف ته ورسولی شي په لار د الله تعالی کې جعل فتنة الناس نو بیا ګرځئ فتنه او عذاب او دغسې بد رد د خلکو که عذاب الله په شان د عذاب د الله تعالی باندې لنډه دا شوله چې چا یو دولتی وه د الله تعالی د دین خبره وکړه په جومات کې او چا د منبر نه راکوس که وای زما د پلار دې توبه چې زه بیا داسې کار وکړم یا حکومت یې ونیسي چې یاره دا خبره به ته نه کې نو د خلکو دا سزاګانې د خلکو دا بد رد د خلکو دا طعنونه اعتراضونه بیا داسې ګڼي لکه دا چې د الله تعالی عذاب راباندې راغلی نو حق خبره بیا پرېږدي ولئن جاء نصر من ربک او که چېرې راشي مدد د طرفه د رب ستانه لیقولن نخامخا دی وایي انا کنا معکم یقینا مونږ ستاسو ملګري یو او که کله غنیمتونه حاصل شي مسلمانان غالب شي مجاهدین را واپس شي نو دا وایي یاره وایي زه خو ستا ملګری یم انا کنا معکم دو معنی دي یو معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک انا کنا معکم متابعین لکم فی دینکم یاره ولې مونږ تم کافر مو وایي مړه داسې پتوی په مونږ باندې ملګو متابعین لکم فی دینکم مونږ هم ستاسو سره ستاسو په دین کې تابعدارو یاره دا زه مجاهد یم بیا دې ته خو مجاهد نه وی کنه منافق سړی اکثر بیا دغسې خبرې کوي ښه یاره ته مانه پېژنې ولې زه کافر خو نه وم زه مسلمان هم کنه دویم معنا ذکر کړی دا تفسیر حدایق الرو انا کنا معکم معاونین لکم علی عدوکم مونږ او ستاسو سره امداد کوونکی ستاسو په دشمنانو باندې یاره یو پیکه خود لمام در کړی ده یاره یو دراکټ مرمۍ د خود لمام در کړی و یاره مام د ترسې لاره خودلې و مړه بس ته هغې خوم له خیال کوه کنه د دې څه معنی یې ماله په غنیمت کې ایسه راکړه ماله پکې برخه راکړه ځکه زه مام د سره څه څه نه څه امداد کړی و ما د لهم چېرې هغه لارې ته له څه شملې او سوکلکه او څه سابه مابل له مام در ایستلی و نو دا منافق چې دی مفاد پرسی دنیا پرسی کله چې ده په دین کې پیدا وي نو بیا د مجاهدینو سره او کله چې په دین کې پیدا نه وي نو بیا د هغه نورو سره یې خو یې لنډه خبره څه خو چې تک زیړې او غونډ مڼې نو هغه یي نو صحیح ده بیا دغه شی هغه یې پوهېږئ په هغې باندې کنه ولئن جاء نصر من ربک او که راشي مدد در طرفه درف ستاسو نه مجاهدین کامیاب شي لیقولن نو خامخا وای دی انا کنا معکم یقینا مونږ ستاسو ملګري یو اولیس الله آیا ولی ندی الله تعالی بی اعلم خو خبر لرون که بی ما پی صدور العالمین پا خبر بانی چی پسنو دا خلکو کیری الله تعالی خبرون بانی عالم دی کنا چی تا دا مجاهد سر وی او کنوی ستا دا غی سر مین واو کنا تاو سر کومک کڑی او کنو دی وکڑی اسی لگی ولی اعلمن الله اللذین آمنو دا اس بل حکمت الله تعالی جی کرکی دا امتحاناتو او خامخا بخکارکی الله تعالی کسان چی ایمان راوڑی دی ولی اعلمن الکاذبین او خامخا الله تعالی کارکی المنافقین منافقان لره په امتحاناتو کې پیدیشته دی ښه په امتحاناتو کې یو پیدا داده چې خالص مؤمن او منافق چې الله تعالی جدا کوي په دې باندې. الله تعالی دې موږ او تاسو منافقت نه بچو ساتي. دا یو خبره دی چې زده کوي بل ځای کې بیا به حواله موایو او را به شي ته بل ځای کې. کم سړی چې بزان باندې منافقت نه یریږي لا یخافه الا مؤمنون. د منافقت نه یره کول په خپل ځان باندې د مؤمن علامه ده. او چې څوک په ځان باندې منافقت نه یری ګیندار منافق علامه ده. الله تعالی دې مونږ او تاسو نه منافقت نه وساتي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دې ته ډیر زیات متوجه و. د نبی حذیفه رضی الله تعالی عنه صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاۃ والسلام رازدار صحابی عمر رضی الله تعالی عنه تو ویل وی چرته زمانو به خطا ته نبی علیہ السلام نه ویل چې منافقانو کیما. عمر رضی الله تعالی عنه خو ډیر زیات به ریدل د دې مبارک. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. دا سلورم امتحان دی. مشرکان جمهوریان بتاته وي تا ته جمهوریت طرف ته دعوت درکې شرک طرف ته دعوت درکې او دا برته وي چې سړیا دومره علما چپ ناس دي خو تم چپ کې نه کنه. ترغیب به درکې چې حق پټ کړه. الله تعالی دین په داسې طریقه باندې ما بیانوه کته تو چې ارزه خو عالم یم زه خو مولای سی به مشیخ سی به ما او کدا دین بیان نکم نو داخله پر ته بیاسوي وای سړیا وای هزار ګنا دي زما په غاړه باندې هزار ګنا دي په ما زما په غاړه شول زه وس په دی وخت کې چې د الله بنده په خلی باندې لاس کې ده ته سوي دا دومره غټه ټوله ما دی هغه حق خبر نه کوي ته وړو کې چھنه را پاسې دلې طالب را پاسې دلې مدرسې وس په جمهوریت باندې رات کې جمهوریت ته کو پر وې سړیا ډو کو پر دې هم نه ک کو پر دې ګناه زما په غاړه باندې راځه پدی کې شریک سره موږ سره چې پارټي کې شریک شه انتخابات موږ درا کوو دا کو نو دا امتحان به باندې راځي داسې حالات دا ور باندې شروع کیږي. وقال الذين كفروا واي كافرون للذين امنوا اقسام ته ایمان راوړل اتبعوا سبيلنا تابعداریو کوي زمونږ دلاري د دې په عبارت کې تقدیر دی ان تتبعوا سبيلنا کچری تاسو تابعداریو کړل زمونږ دلاري ولنحمل خطوايا کوم پورته کومږه گناهونه تاسو هزار گناه دي زمما په غاړه باندې شوله د ډیره د بی دیني خبره ده. اکثر خلک سوي وي دا کارته کوي گناه زمما په غاړه چې زه گناه وکم نسنګ پستا په غاړه باندې شوله گناہ چوک لاله خوب ما وکړه لاله نو صدا به ما ته ملويږي څنګه ستا په غاړه باندې شوله دا د کافیرو خبره او د نبی اسلام په زمانه کې دا خبره وکوله. و ما هم بحاملین الله تعالی دروغجن دي او نری دی پورته کوون کی من خطوایا هم د گناهونو دا غینه من شي نه هیڅ شي هیڅ یو پیټه استاد ګنان نشي دری کوله انهم لکاذبون یقینا خامخا دی دروغجن دي. الله تعالی دی خامخا دروغجن دي دا دروغ وي بس چا چې کوم ګناه کړی دا الله تعالی وی دا غی صدا باغه ته ملاویږي. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم دا رد دا غی په قول باندې په بل طریقه او تخفیف او خروی ذکر کوي. الله وی چا چې دعوت ورکړې دی بيدینی طرف ته یو د د بيدینی ګنا په د باندې دا او د دعوت چې ری بيدینی طرف ته ورکړې دی نو دا غی ګنام په دې باندې دا او د دې تفسیر چې په صحیح حدیث کې راغله دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی او دا حدیث په کتابونو کې هغه حدیث موجود دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من دعا الی هدن چا چې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورک او چا په هغه باندې عمل وک نو دته د دې دعوت اجر او ثواب ملاویږي او دا څوک چې په عمل کوي دا غي اجر او ثواب دته ملاویږي. ولا ينقص من اجورهم شیئا او دا غی دا اغنی کو اعمالو نسو شی کمیگی نه او چا چی گمراهی طرف تا دعوت ورکا نو در پارا دا دی گناه هم دا او سوک چی پاگه گناه با نبیا عمل که دا گناه بنیه دا ایخو داره نو دا غی دا گناه هم نسو شی کمیگی نه او دی توشتیر دول گناه دا غی ملاوی نو الله تعالی وی چی ستا دا گناه بوج دانش برداشت کولی ها چا چې بيدینۍ طرف ته دعوت ورکړی دی یو خپل بيدین دی او یو بيدینۍ ته دعوت ورکول د دې ګناهم په ده باندې لیکل کیږي. هغه چا چې بيدینۍ کړی نو هغه دغه بيدینۍ د پاغه باندې خپل چلی را پاسه پرته ده دغه نه لیکول نشي. ولا يحملن اثقالهم او خام خاپور تکي بده پیټي د ګناه خپل واسقالن او پیټي د گمراه کولو مع اثقالهم سره د پیټو د ګناهونو خپلونه واسقالن معنی می تسو کله پیټي د ګناهونو د او پیټي د گمراه کولو د نور خلکو مع اثقالهم سره د ګناهونو خپلونه نو یو ګناه خپل ده او بل نور خلکو ته د گمراه کولو دعوت ورکړی دی جمهوریت دعوت ته ورکړی دی نو دغه دوانه بوجونه په دوانې د پاسه واچولې شي خو چا هغه چا چې جمهوریت منلې دی دغه په غاړه کوم ګناه ده هغه تی نشي غستلې بلکې هغه دغه په غاړه باندې. ولا يسالون يوم القيامه يو خامخا تپوس بکیدل شری دیونه پورز قیامت بنی عما کانوا یفترون دا اغه سو په واره کې جدي دروغ جوړی د جمهوریت د جواز د پاره جکم دروغ جوړی الله تعالی دغه تپوس پتی کیدل شي کوئی دا علماء دی وبند کړی دي په کم ځای کې لري دي علماء دی وبند دي تردید کړی دي او دلیل چې ده دا قران او حدیث دی قران او د حدیث نه تاسو اکثر چې ده خبره څوک کوي په خلک نور پټوي لګي ادله د شرع څلور دي قران دی سنت دی او اجماع دا او قیاس دی دا دوه درې دلایل چې دا مثبت دي او قیاس سره دا مظهر د حکم دی تاسو ویلې په اصول کې کنه نو دا څلور ادله د شرع دي په ادله د شرع کې خبره وکې ماته ته پاتې شو تا علماء دیوبند یا بل عالم یا بل عالم نه یو تایید دی او دلیل له تایید او په دلیل کې فرق دی ناغه به تاییدی خو لیکن ناغه به دلیل نه دوی مده اول علماء دیوبند په دې کې نه دي شریک شوی کم چې شریک شوی دي هغه بیا دغه نه توبه کړی دا هغه دغه نه راوستل شوی هغه کار پرې خره کچا بیا هم کړی نو علماء دیوبند په واره کې زمونږه عقیده د پیغمبرانو په واره کې زمونږه عقیده دغه دغه په واره کې زمونږه نشته دی چې دا د ګناهونو نه پاک دي الله رب العالمین دې ټول او بخي الله تعالی دې معاف کړي زمونږ مشران دي مونږ هم دیوبند والے یو مونږ هم دیوبندیان یو مونږ هم د الله تعالی دین چیرې دغه په طریقه باندې منل لري په کم ځای کې ویل دي ته علماء دیوبند په دې باندې مستقل چي دي بیانونه په دې باندې شته دي مشران چې کوم تیر شوی ولا یسالون یوم القیامه یو خامخاته پوس په کېدل شي دیونه د قیامت پر ورځ باندې عما کان یفترون دا څه په واره کې جدي دروغ جوړای ولقد ارسلنا نوحا الى قومه وسا د دین دویم باب شروع کیږي او په دې کې د سلور انواع د ابتلاءات د انبیاء علی صلوات و سلام ذکر کړي اول د نوح علیه صلوات و سلام واقعیا بیانای نو تاسو ته ویل چې تشجیع علی تبلیغ د پدې د صورت کې د سې تکالیف برداشت کړه ک نوح علیه صلوات و سلام چې برداشت کړیو او ګد عمر ول الله تعالی ور کړو نو مفسرین لیکلی دي یو روایت ذکر کړه د ابن کثیر رحمت الله علیه زبرت داغه خلاصه ویم د عون ابن ابي شداد نه روایت دي هغه الله تعالی نوح علیه السلام لګل خپل قوم ته هو ابن 50 و 300 درینیم سو کال عمر د نوح علیه السلام چې کله الله تعالی پیغمبر جوړ ک سو کال عمر 50 و 300 درینیم سو عمر درینیم سو کال عمر پدعاهم الف سنه الا 50 عاما بینه نیم سو کال دعوت وک نه نیم سو کال بیا دعوت نو درینیم سو او نه نیم سو د سو شول دیار لسو کال عمر ثم عاشا بعد ذلك 350 سنة او دا دین ورستو بیا درینیم سو کال عمر بیا نورو درینیم سو کال عمر بیا نورو دا سو شو شپارس نیم سو کال اگر که امام ابن کثیر رحمت اللہ علیه چی دا حدیث غریب دے دا ضعیف دے خو بارحال دا ابن جریر رحمت اللہ علیه ذکر کرده دے او امام ابن کثیر رحمت اللہ علیه ذکر کرده بنابر اختلاف اقوال نو نوح علیه صلات و سلام مانی دا اللہ تعالی دا ابتلا و در نیم سو کال عمر دا نبوت نمخ کی او نه نیم سو کال بیا دا اللہ تعالی دین طرف تا دعوت ورکول او دا غی نورست بیا در نیم سو کال شپارس نیم سو کال عمر دا نوح علیه صلات و سلام او سلائی ندا بیللی بلکی دا اللہ تعالی دا دین خدمت اکڑه ولقد ارسلنا یقینا لیگل یومنگا نوح علیه السلام الى قومی قوم دا غطا فلویس فیهم نو یسار شو باغی که الپ سنتین دا دعوت دا پار الپ سنتین زر کالا الا 50 عاما مگر 50 کالا نا 50 کالا کی کمو یعنی نه نیم سو کالا شولا فا اخذهم الطوفان و نونی و لاغی لر طوفان و هم ظالمون او دیو ظلم کون کی او دیو شرک کون کی فان جیناهو نو پس بچ کمونگا نوح علیه السلام و اصحاب السفینتی و اغا کشتی والا اللہ تعالی چری اغ بچ کلل وجعلناها او اگردول مونگا دا قصه واقعا آیتا عبرت للعالمین دا پار دا طول خلکو الله تعالی دا واقعا یا دا کشتی عبرت و گردو دا پار دا طول خلکو مپسیرینو لیکلی دی تفسیر سراج المنیر کی علامہ شربینی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی یو مرفوع روایت بلا سند ذکر کردی دی وی چرا نوح علیہ السلام تو سلام سر پکشتی کی وکسان دا نوح علیہ السلام سر پکشتی کی بنابر اختلاف اقوال یا دریو کسان ایمان را وړی دی و ما آمن معه الا قلیل لگو کسان ایمان را وړی نو یش پکو کسانو دی یا وو کسانو دی یا دریو دی او یا چری اخری اتیا یا سلور اتیا او پوری بس په نه نیم سو کال کې دومره ابتلا نو دا امتحانات به پتا باندې راځي یاره ټول ورځ لګیو مو والله کچا می خبره منلی ای یو ګنټه بیانو کې یاره وای چا پیس اره اړو عمله مونک ستازي م په دی باندې پاریږي که څوک په عمل کوي دا غیره پر پیدا لکه څوک په عمل نه کوي نوستا خو خپل ذمہ پاره کړل کنه وجعلناها اوگر دوله مونږ دغه واقعیا آیا دغه کیشته آیت للعالمین عبرت د پاره د ټول خلکو و ابراهیم د دې په عبارت کې تقدیر دی دا دوه مواقعیا ده او دا دویمه ابتلا الله تعالی ذکر کوي چې وګوره ابراهیم علیه السلام دغه دین په وجبانې اور ته وګرځول شو دغه ابراهیم علیه السلام د ملک نه هجرت وکړه دا ابتلاات برازي د داوود سورت سوا المصائب علی المؤمنین مصائب او مصیبت به مشکلات به مؤمنانو باندې راځي دا تکلیف به برداشت کوي لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام دغه برداشت کړو و ابراهیم وارسلنا ابراهیم اولیګلې مونږه ابراهیم علیه السلام یې قال لقومه کله چې ویل قوم قل دا اعبد الله بندگی خاص کړئ د الله تعالی لپاره وتقوه او ويریګئ د الله تعالی نه ذالکم خیر لکم دا وی غور استاذ لپاره ان کنتم تعلمون که چری تاسو پویږئ دا استاذ لپاره ډیره پیدا منه خبره ده د الله د لپاره بندگی خاص کړئ او د الله تعالی نه علاوه د بل چا بندگی مکوئ انما تعبدون من دون الله یقینا بندگی کوي تاسو سوا در الله تعالی نه اوسان د جوړ کله شو شکلونه اوسان جوړ کله شوی شکلونه کاغه د لرګینې کاغه د غټینې هر شی چی خو جوړ کله شوی شکلونه دغه تی مراد دی وتخلقون ابکا او جوړوي تاسو درو ان الذين تعبدون من دون الله یقینا هغه چی ابراهیم علی السلام په دی آیات کې رد کوي په شرک باندې په دریو طریقو سره اوله طریقه دار چی تاسو د چا عبادت کوي نو دا تاسو په خپل لاسونو باندې جوړ کړی دي یو رات شو دویم وتخلقون ابکن او جوړوي تاسو دروغ کیسه د دې بوتانو د معبودیت د پاره تاسو بیا دروغ کیسه جوړوي دروغ دلایل جوړوي یا د شپې د قبر نه आवाज وک او کټه راونی بیا واړو او دا چلے او کدا چلے او نو دروغ کیسه خلق د شرک د پاره د بی دیني لپاره جوړي دریم ان الذين تعبدون من دون الله يقينا غچی بندگی کوي تا سوا د الله تعالی نه لا یملکون لكم رزقا نو دا وس نه لري تاسو د روزي در کوله فبتغوا عند الله رزقا نو ولټوي د الله تعالی سره روزي تاسو چیرې چا بندگی کوي نو الله تعالی خو رزاق ذات دی تاسو د معبودان تاسو ته روزي در کولې شي څه نشي در کوله فبتغوا نو ولټوي عند الله د الله تعالی سره رزقا روزي لره واعبدوه او بندگی خاص کوي د الله تعالی لپاره وشکرو او شکر ادا کوي د الله تعالی الیه ترجعون او خاص په الله تعالی ته وګرځول شي الله تعالی ته وګرځول شي وګوري په دې آیات کې یو نقطه اول چې د رزق نکره ذکر شوی ده او فبتغوا عند الله الرزق الرزق معرفه ذکر شوی ده طالبان په دې باندې پوهیږي نو سمانه ده او تاسو بیا په نحو کې ویل دي او په نور کتابونو کې تاسو دا ویل دي لا یملکون لکم رزقا دا رزق نکیره ده او په سیاق د نفی کې واقع شوی ده کله چې نکیره په سیاق د نفی کې واقع شین دا عموم پیدا کوي یعنی ستاسو الیها هیڅ قسم روزی تاسو له نشي درکوله یو د غنم دانه نه ده دانش پیدا کوله یو د غنم دانه ډیره ده کغه ده دا وړه ده دم نشي پیدا کوله د یو انار دانه دل نشي پیدا کوله یو وربشه دل نشي پیدا کوله یو وربشه نو رزقا اول ذکر شوی ده په سیاق د نپی کې واقع شوی ده نکیرج په سیاق د نپی کې واقع شې نو دا عموم پیدا کوي او دویم دا رزقا معرفه ذکر شوی ده نو په معرفه کې اشاره ده کمال ته الله تعالی تاسو له رزق درکې خو پوره رزق درکې کاغه تاسو ته معلوم ده مڼې درکې کیلې درکې کیلې ته وګوري تیار الوا ده په کاغذ کې بند کړی ده سمره مزدار انار ته وګوري بیا انګور ته وګوري غنم ته وګورئ جوارو ته وګورئ وربشو ته وګورئ تی وښو ته وګورئ شوتلو ته وګورئ سبزیانو ته وګورئ ګوپی ته وګوره څنګه الله پیدا کړی دا د الله رب العالمین نو الرزق کې اشاره ده هغه کامل رزق ته کمال رزق ته پکې اشاره ده او بیا معرفه ده چې تاسو یې پیژنئ بالکل دغه رزقونه د غر څه تاسو معلوم دي او دا بله نکیره ده دومره شی دل نشي درکولی غیر الله او الله تعالی در د هر څه درکړي تا سوچ پی کرو کئی کلی چی خوراک کوئی اگه تا بیا او گوری دا اولا اللہ تعالی بیا سنگ پیدا کرلی دا اگه سر بیا چه تا او گوری چی نو دا غسی گازر و مون و سبزیان و دی هر چی تا سوچ پی کر کوئی نو نو دا نکیره دا یو طرف تا اول طرف تا معرفه دا نکتا بکی دا غو فبتغو عند الله رزقان و لطوی دا اللہ تعالی سر روزی دا اللہ تعالی سر پورا روزی دا وعبدوه بندگی خاص کئی اللہ تعالی دا پارا وشکرو له او شکریا دا کئی دا اللہ تعالی دا نعمتونو الیه ترجعون خاص بالله تعالی ته وګرځول شي نو تفسیر مدارک کوئی فاستعدوا للقائه بعبادته چې الله ته ورګرځي نو دې سمانه ده فاستعدوا للقائه بعبادته نو د الله تعالی د ملاقات د پاره ځان تیار کړي د الله تعالی په بندګۍ سره تیاری وکړي د الله تعالی د ملاقات د پاره د الله تعالی په بندګۍ سره د الله په بندګۍ سره تیاری وکړي کنه وان تکذبوا د دې آیات نو واخلا تر د رښتما آیات پورې دې باندې ځان پوی کړي یو قول هم په سرینو دار چې دا داخل له واقعیا د ابراهیم علی السلام کې سپه طریقې د خطاب سره او سپه طریقې د غایبوالی سره تاسو ویلی دی په دا یو ټکی ورته صرف په منور دا ټکی زړه ډیر نه ویم په معنیو کې تاسو ویلی دی د التفات وای دی ته سوې کله التفات د خطاب نه غایب ته کله د غایب نه خطاب ته نو دا یا د واقعیا د ابراهیم علی السلام سره متعلق دی خو کله خطاب دی کله غیبوبت ته التفات کیږي کله خطاب ته کیږي یو قول لمبسرین دار او دویم قول لمبس دا قول غره کړی دی امام ابن کثیر رحمت الله علیه امام ابن کثیر رحمت الله علیه وی د دې آیات نا تر د رښتما آیات پورې دا متعلق دی د واقعې د ابراهیم علی السلام سره خو التفات دی پکې دویم قول ذکر کړی دی امام ابن جریر رحمت الله علیه وی دا آیاتونه په میان د واقعې د ابراهیم علی السلام کې په طریقې د جمله معترضی سره دی د پاره د منکرینو د امت د نبی علی السلام نو دا د نبی علی السلام د امت سره متعلق دی او دا توجیه غوړه کړی دا امام ابن جریر تفسیر تبری کې ذکر کړی دی بس هر یو چې شیخ وغوښ شي وته و ان تو کذب وکچری تاسو دروغجن کوي ما لره فقد کذب امم نو یقینا دروغجن کړی او ډیرو امتونو من قبلکم فقد کذب امم الرسل یقینا دروغجن کړی او ډیرو امتونو خپل پیغمبران در من قبلکم مخکې تاسو نه نو کوا کې د ابراهیم علی السلام شو کوا کې د نبی علی السلام شي دا خبره و ما علی الرسول او نشتره په ذمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې الا البلاغ المبین مگر رسول کاره د پیغمبر ذمہ واری سره د الله تعالی دین بر صحیح په صحیح طریقې ول او لم یرو کیف یبدی الله الخلق ثم یعیده اثبات د باس بعد الموت دی او لم یرو آیدونه ګوري کیف یبدی الله الخلق اجی سرنګی اول پیدایش کړی دی الله تعالی مخلوق لره اول پیدا کړی دی الله تعالی مخلوق لره ثم یعیده او بیا به دوباره پیدا کړي ان فی ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا کار پر الله تعالی باندې دی آسان اول پیدایش دی مفسرین او ډیر مفسرین لیکلی ذلک کی اشاره ده دی دوباره پیدایش ته بعد لیکل دی اول ته مړه سوای چې دویم ته دوانه ته اشاره ده دا اول پیدایش هم پر الله تعالی باندې آسان او دا دویم پیدایش هم پر الله تعالی باندې آسان دی مجموعی تراجی دی زه س منافات دی پکې اوس څه جګړه ده چې اول ته اشاره ده دویم ته اشاره ده دوانه ته اشاره ده دا اول پیدایش هم په الله تعالی باندې آسان او د مخلوق نو دوباره پیدایش هم په الله تعالی باندې آسان دی قول ورته پیغمبر سیرو په لار دی زی او ګرځي په ځمکه کې په دې آیات کې اس بات د باس بعد الموت دی په طریقې د نظر کولو سره په نور مخلوق و قادو کې سوچ او فکر وکي فندر او ګرې کې په بدل خلق اج سرنګي شروع کړي دی الله تعالی پیدایش ثم الله ينشئ النشأة الآخرة او بیا به الله تعالی پیدایش کوي پیدایش رستنه ان الله على كل شيء قدير يقين الله تعالی دی پارشی باندې قدرت لرونکه بدا الخلق درې سمانه ده اول پیدایش د حیواناتو د نباتاتو د ونو د بوټو د کی سوچ فکر وکي کنه الله تعالی دا څنګه پیدا کوي نو چې دغه څنګه الله تعالی پیدا کوي د دین لګ مخ کې وخت کې چره د پټی شړو د ازمکه چره شړو اوس په الله تعالی شینکی راوټ کول نو دې کی سوچ فکر وکي کنه اوس چره دا ونی د جمی په موسم کې بالکل وچ ښکارې دلې په دینه بعد چې اوس پر له شروع کی نو موسم چې اوس برابرېږي مخ کې ګرمي اوس چې مخ کې یخني اوس ګرمي شروع کیږي مخ کې ونی چې وچ اوس پښنی کیږي نو په دې کې سوچو کوي چې الله دا اول پیدایش څنګه کړی دی سيزونو نو دغه سي دوباره مو کوي الله تعالی کنده خو الله تعالی سګران خبرند ان الله علی کل شیء قدیر یقین الله تعالی دې پار چې باندې قدرت لرونکي یعذب من یشاء و یرحم من یشاء دا نتیجه ده ما قبل تخویف او ترغیب پس دا آیت خلاصه شوله نتیجه ده ما قبل بیت تخویف او ترغیب نو اول تخویف ده او دویم بیا ترغیب ده یعذب من یشاء و عذاب ورکه الله تعالی چاله چو واړی قیامت دری پر راضی نو دا شو تخویف او ويرحم من یشاء او رحم بکی الله تعالی بچا باندې چو واړی الله تعالی پون من خپل رحم وک حدیث کې راغلی دی امام ابو داود رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی ان الله لو عذب اهل السماوات واهل ارضه لعذبهم وهو غير الظالمين که الله تعالی زمکی والا ولا اسمانون والا ولا عذاب ورکئ نو الله تعالی بیام پدې کې ظالم نه لري، الله تعالی بیام پدې کې ظالم نه لري. کدی زمکی او اسمانون والا ټول ته الله تعالی سزا ورکئ نو الله بیام پدې کې ظالم نه لري. خو لیکن الله تعالی چاته عذاب ورکئ چا باندې رحم کئ و الیه تقلبون او خاص هغه ته وګرځولای شئ تاسو. مفسرین لیکلی دي تقلبون ترجعون یوم القیامه او خاص الله تعالی ته وګرځولای شئ په ورځ د قیامت باندې. قلب لکی اصل کی حالات گردیدل، قلب لکی الٹا کولتا نو داس حالت تا چیده اول حال ناغا بالکل بدل شی نو قیامت حالت چیده دنیا دا حالت نا بالکل بدل دی. زکر تقلبون ویلی شو قلب اصل کی ویلی کی یو شی الٹا کول یو چیده یو شی حالت بیخی بدل شی نو تقلبون زکر ویلی شو دا قیامت پدارا کی چیده دی دا قیامت حالات با بالکل دا دنیا دا حالاتو نا بدل وی تقلبون اللہ تا وارو گرد ویلی شی نو دا حالات با بکی بدل شی. وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. دا علت دے رفار دا من قول اللہ چاہتا عذاب ورکی چاہتا نرحم کی ولی دا علت دے رفار دا من قول. وما انتم بمعجزين او نئے تاسو عجزک ان کی اللہ تعالی لرا في الارض پزما کی ولا في السماء ون پا اسمان کی. دید ایک پیوارت کی تقدیر دے یعنی ولا في السماء لو کنتم پیہا بالفرض و تقدیر کا تاسو اے مخلوقات و ٹول پا آسمان کی وینو بیام دا اللہ تعالیٰ نہ نشے بچ کے دلے او بیا ہم تاسو اللہ تعالیٰ نشے کمزورے کولے عجز کولے نشے. ومان تم بمعجزین نئے تاسو عجز کون کی اللہ تعالیٰ در فی الارض فزمائی کی ولا پی سماؤنا پا آسمان کی لو کن تم پیہا وما لکم من دون اللہ او نشتر استاسو رپار سواد اللہ تعالیٰ نمی ولی انسوک بچ کون کی ولا نصیر و نسوک مددگار نم دا اللہ تعالی دا عذاب نسوک بچ کولی شی او ند سر سوک امداد کولی شی. والذین کپرو او آکسان چی کبر کرده دی و کذبو بیا والذین کپرو آکسان چی کبر کرده دی و آیات اللہ پیاتون دا اللہ تعالی بنده دام دا ما قبل سر متعلق دی تخویف اخروی کی داخل دی ولقائی ہی او آکسان چی کبر کرده دی پیاتون دا اللہ تعالی بنده ولقائی پا ملاقات دا بنده اولائی که یسو من رحمتی دغه کسان نو امید دی د رحمت زمانہ. تفسیر مدارک لیکلی دی یسو من رحمتی یعنی من جنتی دغه خلق نو امید دی زما د جنت نه دغه جنت ته نشیدل او لایک لهم عذاب الیم او دغه کسان دی فرد عذاب درناک دل والله تعالی عذاب ورکیه. فما کان له من فما کان جواب قومه اوس واپس واقع شروع شول د واقع د ابراهیم علیه السلام تاسو ته ماده توجیهات ویلل پمیان کی چرا کم آیاتونه یا متعلق دو واقعیا د ابراهیم علی السلام سره التفاتن یا دا متعلق دو واقعیا د یا متعلق د نبی صلی الله علیه وسلم د منکرین او د امت حال به بیان شیو د ابن جریر رحمت الله علیه غره کړیو. فما کان جواب قومه نو نو جواب د قوم دغه الا ان قالوا مگر ویل اقتلوه او جنید لرا او حرقوه یا وسید لرا فان جاه الله من النار نو بچوک بچک الله تعالی ابراهيم عليه السلام در دورنا ان في ذلك لآيات يقينا بذيك در عبرتنا دي لقوم يؤمنون دو پار دا قوم چاغ يقين كي يؤمنون ايمان راوري. تفسير جلالين مانا کري دي يؤمنون يصدقون بتوحيد الله تعالى وقدرته بذيك در عبرتنا دي دلائل دي دو پار دا قوم چاغ تصدق كي دو توحيد الله تعالى دو قدرت الله تعالى بذيك در دلائل بيشتره يصدقون بتوحيد الله تعالى وقدرته. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا تدی آیات مضمون سدے شجاعت د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شجاعت بیانی گی کله چې ابراہیم علیہ السلام یو اور ته اورځاو د خلکو د خیال لاغه چې دا کله د اور نه راوته وی د بخ په مسله فریخي چې جیل نه راوته لی بیا و د اوس کېږي نه بی غیرت کېږي ونه تکالیف مشکلات برازی اور ته وړي غردي صداګانی بدر کئ تړي بده پرانی جی بده وهل تکول بئ وکله چرواته لینو بیام خپل سپینه پاکه خبره کوا. ابراهیم علی السلام چې کله راوت نو بیا یا خبره وکړه وقال ویل ابراهیم علی السلام رستو دراوتلو د جیل نه انما اتخذتم من دون الله یقینا چې جوړ کړی دي تاسو سوا د الله تعالی نه اوسانه معبودان شکلونم جوړ کړی دي مودت بینکم د پاره د دوستانی په مینځ تاسو کې په حیاتی دنیا په جون دنیاوی کې یعنی دا تعلق د پیری او د مریدیو دا تعلق د استادې او د شاګردۍ دی دا تعلق دا د متبوعین او د تابعین د خپل منځ کې دا یو بل سره تعلقات جوړ کړی دي. د دې لپاره چې انډیوالی کړی ده دا تعلقات د یو بل سره د جمهوریت او د انډیوالی مو د یو بل سره د تنظیم پرسته یو. ثم یوم القیامت بیا ورځ په ورځ د قیامت باندې یک پر بعض کوم بعضه انکار به وکي بعض استاو سره بعض نور نه او یلعن بعض کوم بعضه او لعنت به وکي بعض استاو سره په بعض نور باندې په یو بل باندې بیا لعنت وایي. کر دی تفصیل گورئی سورۃ الاعراف اتہ دیرشم نمبر آیت گورئی اگے کی دلالت ذکر شے سورۃ الاحزاب کی سورۃ سبا کی سورۃ صافات کی سورۃ حامیم مومن کی دلالتن پیول بن ذکر شوی دی جہنمیان ب پیول بن لعنت وے او د یوبل د ملګرتیان او بیا انکار کئ و ما واکم النار او استاسو استاسو زے اور دے و مالکم من ناصرین او نو به استاسو پارا ہس مددگاران موسی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دغه خبر او کلو تا فآمن له نوت دیدے کی دویما ابتلا ذکر کی گی پا ابراہیم علیہ السلام بانے ہجرت کول لی دا سواد الکوفی نے حیران تا داغ کڑے ہو ہجرت کڑے ہو او بیا داغین ورستو ارض مقدسی تا تلے ہو ارض مقدسی تا اللہ تعالی داغی حالات ذکر کئے نو دا اللہ تعالی پا دین کی با ہجرت را دی خپل کور کلے پری خوضل برا دی فآمن له لوت نو ایمان کارک اغتا لوت علیہ السلام تا دین مخ کی لوت علیہ السلام مومن ہو خو لیکن ایمان نو کار کرے نو ایمان کار کاغی تا لوت علیہ السلام دا دا ابراہیم علیہ السلام پلوانو وقال اویل ابراہیم علیہ السلام انی مہاجر الی ربی زا ہجرت کا ان کے مطرف درف پلتا دید کی ان پسرین یو دقیق نکتہ ویلی دا لطیف نکتہ دا یو دے الی او بل دے لی ربی دید کی الی ذکر شوی دے نو لام کا ذکر شوی نو لام دلالت کئی پا اخلاص باندی دا دلالت کئی خلیکین پا مکان دا حجرت بانی دلالت نکئی او الہ دلالت کئی پا اخلاص او پا مکان دا حجرت باندی دوانا دیو جن الہ ذکر شوی خبر بانی پوینے شولی یو دس عبارتو انی مہاجرن لربی دا حجرت کا ان کے امدپار درازا دا خبر رب نو کلام ذکر شوی نو اغی دلالت پا رازا دا اللہ تعالی پا اخلاص بانی دلالت کئو خلیکن پا طرف دا حجرت بانی دا غنکو او الہ دلالت کئی پا رضا بانی هم او دا غسی پا طرف و پا مکان دا حجرت بانی دلالت کئی نو سمانا شولا یو خوزه چی دا حجرت کوم نو پا دی که دا اللہ تعالی رضا دا دویم اغا طرف تا بزم پا کم طرف بانی چی ما تا اللہ تعالی امر کرده دی چی اغا ارضای مقدسه دا اغی تا بزم نو الہ دا دیر پار ذکر شوی لام دلالت کئو صرف پا اخلاص بانی پا طرف دا حجرت بانی دلالت نکو او الہ دلالت کئی ہم پا مکان دا حجرت بانے ہم پا اخلاص بانے دیو جن دا الہ ذکر شئے وقال ویل ابراہیم علیہ السلام انی مہاجرن الہ ربی یقیناً دا حجرت کون کے محفظ رب تربتا انہو العزیز الحکیم یقیناً دا اللہ تعالی ضرور دے الحکیم حکمتن والدے وحبنا لہو اسحاق کلچی پا ابتلاعاتو بانی صبرو کی وسط دا غی سلور نتیجی اللہ تعالی ذکر کئی اول بشارت پا زوی او پنوسی سرا اللہ تعالیٰ و لزوی ورکا اسحاق علیہ السلام نوسی و لورکا اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام دویم داری چی اللہ تعالیٰ دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی پیغمبران ناولے گل کتابون راولے گل او دریم داری چی اللہ تعالیٰ و لپا دنیا کی نعمتون ورکلل او سلورم داری چی آخرت کی ومکا امیابی دا دا حجرت پیدی دی خوا دا کارون ندی امیر سی ابراہیم اللہ بسویل منگا یو تن د خپل جامو سر راغلیو او د خیر سره چې زون وې په ټریلو کې منشي وړلې په ټریلو کې بزو دا دغه هجرت چې لري دغه یو تن ناغلې وس چې ده یو ملګری الله تعالی دې نورم زیات کې مجاهدین مهاجرین وس ته یو ملګری چې 15 شپک بچي او لوی کړه د خپل جامو سره سیر پراغلی او واپس چې دین په ټریلو کې بزي په ټریلو کې چې ده اله باور ورسی نو دا دغه هجرت وهبنا له او باخمونګه ابراهیم علی السلام ته اسحاق علی السلام مفسرین لیکل اسحاق علیہ السلام زوی و یعقوب و اسحاقا ولدن و یعقوب ولد ولدین دا د زوی زوی هغه څو نوسه و وجعلنا فی ذریته النبوته هبه ولیکيږي دا قران کریم کې ډیر زیات راځي هبه دې ته ولیکيږي چې یو طرف نه ورکلې بغیر د سعی وزن نه بل طرف نه سره عوض نه نه الله تعالی چې چاله څه شی ورکې دی کې وهبنا له په ذکر شوی دی نو دا الله د طرف نه دا خالص یو عطویه چیرې دی بل طرف نه دا غیر سعی وزنی دا غیر طرف نه د انسان طرف نه څه عوض شته چې الله تعالی له موږ سورکو د دې کې تفسیر مدارک یو خبره کړی ده و اسماعیل علی السلام ذکر پکې ولې ونه شو الله تعالی خو اسماعیل علی السلام او ابراهیم علی السلام ته ور کړیو ډیر جوابونه په سینې ذکر کړی دي خدا آسان کړی دی هغه به وایي مختصر وای ولم یذکر اسماعیل لشهرته اسماعیل خوسم اسماعیل نو خرچته معلوم هغه ډیر زیات مشهور او ډیر شهرت د وجنن دی ذکر شوی ولم یذکر اسماعیل لشهرته وجعلنا فی ذریته النبوته او خاص کومګه په اولاد د ابراهیم علی السلام کی پیغمبري د دین ورستو ټول پیغمبران د ابراهیم علی السلام په اولاد کې راغلي دي والکتاب او کتابونه کتاب کې الفلام جنسی دي نو مفرد دی خو په معنا د جنس سره دی جنس کی معنا د جمع صحیح د مخ کې بار بار ویل شوی واتیناه اجره فی الدنیا او ورکړی مونږ هغه ته بدله دغه په دنیا کې په دنیا کې او الله تعالی ډیر نعمتونه ورکړیو پراخی د رزق ډیر اولاد او د خلکو مؤمنان مسلمانانو مینه محبت دغه سره خلق چری خپل زامر له سمره ابراهیم ابراهیم نوم دی یعقوب نوم ملک دی اسماعیل نوم ملک دی دا ولی داد الله تعالی غ مهربانه وی دنیا و انه فی الاخرته یقینا دی وی په اخرت کې لمن صالحین د پرانی قانونه د کامیابونه یا من جماعت صالحین ولوت ان قال لقومه او یاد ک لوت علی صلوات و سلام کله چې القوم قلتا انکم لتاتون الفاحشه یقینا خامخات سرت للکوی بدکاری تما سبقکم بها دا درې موقعیه ده او دا غدریم قسم ابتلاعات مصیبتونه مخالفتونه د قوم استهزاءګانی دا ورپسې کیږي نو چې په پلوت علی سلام پسې پښاړې مسخري شوی خو ته د الله تعالی د دین داعی تا پسې بم کیږي کنه ته ته بم ټینګیږي دا واقعیا مخکې ذکر شوی بار بار ولوتن اذکر لوتن او یاد کته لوت علی سلام کله چې ویل قوم فلدا انکم لتاتون الفاحشه یقینا خامخارات للکویتا سبتکاری تما سبقکم بها چوڑان دیواله نه دیکړی په دغزګاری باندې مینه هدين هیڅا مینه العالمین د خلکونه یعنی تاسو ردی بدکاری موجودین یې تاسو ایجاد کړی لري اوس هغه بدکاری کومه اینکم لتاتون الرجال یقینا راتل کوی تاسو نارینه او تو تقطعون السبیل او بندوی تاسو لاری د نارینه او تاسو خپل خواهشات پوره کوی او تقطعون السبیل او بندوی تاسو لاری د دین مراد څه شری لاری بندوی مفسرین لیکلی دي یو داره چې مسافر خلق به پلارو باندې تل داغي سره په زور باندې بدکاری کوله نو داغو خلق پلارو باندې بیا خلق نو ورتل نو لاری بي خښړې شولې روډونه سړکونه داغي د وجنې شړ شولې دوی معنا علماو ذکر کړی دا وتقطعون السبيله او بندوي تاسو لاری د اولاد نسل کوشي کوي تاسو ولی چې نارینه نو خپل خواهشات تاسو پوره کوي نو د نسل د زیاتې دو سبب چې راغه خو زنانه دي کنه نو د زنانه نو خپل خواهشات نه پوره کوي نو لاری د نسل کوشي تاسو هغه بند لاری د نسل د زیاتې دو بندوي تاسو نسل کوشي کوي تاسو وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر وراتل کوي تاسو په مجلسونو کې المنكر ابدو کارونه ته تاسو خپل مجلسونو کې بدو کارون تراتل کوي بد کارونه سوب چې دی په مجلسونو کې وکول مړه ډېری قصې قطاره وي یو سا المزارطتا والمجامعتا والسباب والفحشا والفحشا بالمزائی والحذف بالحصا پا مجلسونو کی بے پاحشی کولی بدکاریانی بے کولی مخامخ دا خلقو سرا خلقو باتا کتلو بدکاری بے کولی دا غسی یو بل پا کانو بانی ویشتل پا مجلس کی بس یو بل دا غیو بچے خیال نو یو بل بے ویشتل پا کانو بانی او دا غسی علماو جی کر کردی مراد درین یو بل تا کنزلی کول دی دغه شپلی وهل دی شپلی وهل او نور چیرې ډیر زیات بد کارونه وکول بد کارونه کول او تاسو نه پینادی کوم المنکر او راتل کوي تاسو په مجلسونو خپل کې المنکر بدو کارونه ته فما کان جواب قومي نو نو جواب د قوم دغه الا ان قالو مگر دی ویل چې اتینا بی عذاب الله راوړ مونږ ته عذاب د الله تعالی ان كنت من الصادقین کته درشتونه نه کته رشتونه پیغمبر مونږ ته خبر نه منو په مونږ باندې د الله تعالی عذاب راشي نو قال ویل لوط علیہ الصلوۃ والسلام لوط علیہ السلام ویل رب انصرنی اے رب زما غلبرا کی ماته اے رب غلبرا کی ماته علی القوم المفسدین په مقابله د قوم فساد کې اونکی کی الله تعالی کله چی د قوم د ایمان نه امید شو بس بیا د دعا وکړه ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه اوس دعای قبول شو الله تعالی ملائک راولېګل اول ملائک لاړل د ابراهیم علیہ السلام خواته چغیل زیر ورکی او د زیر نه مراد کړي زیر او په ولد اسحاق علیه السلام باندې او دا غین ورستو دویم زیره او تداور ک چې الله تعالی به د لوط علی السلام قوم تبا کئ دا دو زیری ولما جات رسولنا کله چراغ د ملائک زمونږ ابراهیم علی السلام ته بالبشرا پذیری سره نو قالو وی لغی انا مهلکو اهل هذه القريه یقینا هلاکون کی مونږ اوسیدون کی دغه کلی تاسو یو خبر زده کئ قران کې ودابل د کی مرادی رته ملائکو دا قوم تبا کو کنه الله تعالی تبا کو دا خو الله تعالی تبا کو خو تاسو به جواب وکئ چې خبره د مرسل دا خبره خبره د مرسل چې دا خبره د مرسلی دا ملائک را لګلی چاو الله تعالی نو دا چوی مونږ هلاکون کیو نو دا خبره د الله تعالی کیا ځکه دا هم مرسل دی او مرسل د دی الله تعالی دی نو دی ملائک دا ویل چې مونږ هلاکون کی یعنی الله تعالی وی چې مونږ هلاکون کی د دې کلی دا د الله تعالی غ خبره دی وړاندې کیا پیغام وړون کې د پیغام د لګلی شوی خبر وړاندې کوي خپل خبر هغه نه کوي ان مهلکو یقینا هلاکون کې مونږ اوسیدون کې ردی کلی ان اهل یقینا اوسیدون کې ردی کانو ظالمین ظلم کون کړي نو قال ویل ابراهیم علی السلام ان فیها لوط یقینا پدې کې خلوت علی السلام دی او د الله تعالی سنت د دې چې په کم کلی په علاقه کې الله تعالی پیغمبر په غو باندې عذاب ناراضی نو پدې کې خلالو علی السلام شتره نو څنګه به عذاب راځي نو قالوا ویلغه ملائکه نحنو اعلم خدا خبره ده چا کوي اذ الله تعالی خبره ده خاص دسی او دغه ټکی او سره وای ویلغه ملائکه چې مونږ ډیر جاتخه خبر یو به من پیه پاغه چا باندې چې دغه کلی کړي لنو نجی انه خامخابت بکم مونږ غیلره نو بچاو څوک ور کوي بچاو خو الله تعالی ور کوي خدا ده الله خبره ملائکه کوله او اهله هو کورنۍ دغه هغه به الله تعالی بچ کوي الا امراته مگر خدا دغه كانت من الغابرین دا هغه د پاتې کېدون کنه په عذاب د الله تعالی کې ولما جاءت رسلنا ابراهيم لوتن سيابي مزاق بهم زرع ملائک د ابراهيم عليه السلام د خوانه لاړل د لوط عليه السلام خواته نو لوط عليه السلام دا غي پراتلو باندې ډیر خپه شو ولی په خپه شو د قران نه نور زینه نه معلومیږي چې دا د دې ملمانو او کله بچ ملمانو د لوط عليه السلام خوا د راغلل اولم ننهک عن العالمین نو قوم پیدا پابندی لګولې و چې ستا خواته ملمانان راځي مجاهدین بن راځي عیسی والو او بیا په غیب ستلله نو دا ملما بیزتی در کوربه بیزتی ده او کوربه او بیا خصوصا چې صحیح پښتانه مسلمانان پښتانه پکې وي مخه چې مسلمانان پښتانه ځان پټی پټی کوي خو لیکن ملما چې چلانه ور کوي لوی مناسب مولا عمر سیب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه په یو میلمه باندې ټول افغانستان چې خپل حکومت یې پاغه باندې دړي وړک خو یو میلمه یې ورنک نو لوط علی السلام په دی باندې خپنه او چې ما خواله میلمانه راغلل په دی باندې خپو چې میلمه بیزتی میکی او د میلمه بیزتی چې دار کوربه بیزتی نو میلمه به بیزتی لنه ورکه هر څه چې کی خو چې میلمه دی شو میلمه دی کو نو بیا ودغه هغه بچاله بیزتی لنه ورکه ولما ان جات رسولنا نو کله چې راغلل ملائک زمونږ لوط علی السلام تاسی بهم خپش کړل شو بهم داغه پوجا وزاق بهم زرعا او تنگ شولا پا دیو بانی زلا سینای تنگ شولا وقالو او ویل دی ملائکو تا ویل لا تخب میریگا ولا تحزن او خپا کیگم ما لا تخب میریگا پا مونگ باننی ولا تحزن او مغم جن کیگا دیو پا عذاب باننی پا مونگ بانی میریگا او دغسی پا دیو بانی غم جن کیگم ما چی دا اللہ تعالی عذاب پی رازی انا منجو کا یقینا بچکو مونگ تا لراو احلاکو قرانیستا الا مراتکا مگر خدستا کانت من الغابرین وی باغا د پاتې کېدون کنه په عذاب کې ان منزلونا یقینا رالیګون کې مونږ علی اهل هذه القريه په اوسیدون کو دغه کلو والو باندې رجم من السماي څخه عذاب د اسمان نه طرف نه بما کان یفسقون په دی وجه چې دی نافرمانی کوله د الله تعالی وتون کې د الله تعالی د دین نه خبر باندې خوې شولې د دې واقعیا مخ کې ذکر شوی کنه رجم من السما څه شی او امطرنا علیهم مطرا الله تعالی په ناشنا بارانو کا باران د کانو بما كان يفسقون په دی وجه چې دیو نه پرمانی کوله انا پرمانه مخ کې بیان شولې کنه ولقد ترکنا منها یقینا مونږ پرې خودل د کلینا آیه نخا بجنه تنکار علی قوم یاقلون د پاره د قوم چې عقل لري د دې آیه بجنه تن مراد څه شه ده دوه معنی ذکر کړی دی په سرینو هغه دوه معنی زده کړي الله تعالی قومونه الله تعالی قوم د لوط علی السلام ته واکا او داغه د کلینا الله تعالی یو ښکار نه خپري خودل د خلکو د عبرت د پاره نو تفسیر حدایق الروح ذکر کړی دي آثار او دیار حال خرابه د دیو هغه وران کندرات چې هغه پاتې شول آثار او دیار حال خرابه اغا خراب کورونا کندرات چکم پاتی شولا نو دغا نخد عبرت ولا خلق لپارا لکه یو زیبان عذاب راشی و کندرات پاتی شی نو خلق داغی تماشیل بیا ورزی کنوی دیزه کی اکثر چې گاڑی و جنگی گیا یو حادثه راشی نو بیا خلق اغزیل ورزی و دی گاڑی تاو گرداد شویده نو دا مکی والا با شام تتلل او د لوط علیه صلوات و سلام دا قوم دا کلی چیو نو دا د شام او د مکی په مینز کیو نو کندرات پاتیو د مکی والا با چه ورتلل اللہ وی دا کندرات مردی را پار پاتی کلل چه تاسور دین عبرت واخلی آیتن او یقینان پری خودل منگا امین ها دا کلی نا دا کلو دا لوط علیه صلوات و سلام دا قوم نا آیتن نخا دا عبرت بینتن خکارا لی قوم یاقلون لی عبرت قوم یاقلون دا پار دا عبرت دا قوم چه اغا عقل نکار اخلی نو آثاروها آثار دیاریها الخرابه دوی مانا علماء ذکر کړی دا مانا ذکر کړی دا تفسیر حدایق روح ډیر مزیدار مانا ده ولقد ترکنا منها آیه اغه درې نخې نه مراد چره اغه کانی وو چې په دیو باندې راورولې شوی وو تر ډیر وخه پورې اغه باقی پاتیو اغه کانی چې کم په دیو باندې راورولې شوی وو لکه بمبار چې بچاون یو کل شي د مزایل او د مرمو اغه توخی مو کې او کم شي چې پاتې شي اغه سرات پاتیو ولقد تركنا يقينا بريخو دل مونگا مين ها دغه کلونا آیتا نخا بینتن خکارالق چاغه سو اغه کانی چ پاغي بن را ورولې شوی او دغه نمونه پاغي بن لیکلې شوی لقوم یاقلون د پاره د عبرت د قوم چاغه د عقل نکار اخلی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین.